الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. سورة عراد کی دلائل ذکر شاول اور دلیل سرا تنبیہ ہوا انسان تا چیدی مسلیتا ہو تو قرآن دی تعلیم تا بیدار شا و فکر کوا سوچ کوا بیور پسی دلیل پا علم بیان کوا شا اللہ یعلم علم دا اللہ پار شے باندے چیز شے داوین باہر ندے بے دلیل ذکر کوا نقلی دو ملائکونا چ ملائک ټول د الله په تسبیح باندې او په حمد او ثنا باندې اسمانونو کې مصروف دي او د الله د یارینا دا ذکر کوي او دا او تابعداري کوي مسخر دي دا وې توحید یې ذکر کړه رزلا ويسبح الرعد بحمده له دعوة الحق ولله يسجد مختلف الفاظ سرا دعوة ذكر كلا او دين پس زجر دي مشركين الله چاگی سرد دیدم را دلیلونو نا چلاح بیان کرل دخل وحدانیت بیا امغی شرک کی او سنگ شرک کی اولیاء دا اللہ سر شرکی گور اولیاء چاگن اکان بندیان اگی پخپلا اللہ تا محتاجی اغی پا خپل ډیر خواره او ډیر عبادتونه او ډیر د الله بندګۍ کړي چې ځان وطن نزدیکی ادي لګینو اغی الله سره شریکي چې د دیو سره برخه ده دیو سره یې صدر دی په بادشاہی کې دلتا دی آیت کی اغیل سخت زورنا ذکر کئی او تا پوستی نکئی قل من رب السماوات والارض ویا سوک دے مالک دا سمانونو دا زمکیم چی دا بار بار ذکر شدی صورت کی کنا چی اسمانونو نیڑی رو چت پیدا کری عرشی پیدا کرده نور اسپوگمه پیدا کرده دا ټول کائنات بیان کرو نوست اللہ رب العزت وی تپوست نوکا کبل سوکی بولی سپت لگیا خود دنیا دا علم دریاب ده مون خود اللہ رب العزت قدرتونا و دلیلونا بیان کرده نا اکا دی پا علم کبل سوکی نو دی وی کنا تپوس تی نکی خواه و آیا سوک ده مالک ده اسمانو ده زمکو دی خاموشی گورا داسی بدبخت دی داسی نوی چه اللہ ده پتن لگی چه یریگی ده دی نورو نا چه ولی دنیا که خلوی لوی غوثان شتا لوی لوی بلیاغان شتا دیوی سنا چه مونگ ده اللہ نو مواخلو او غیره تا پا بدا کشی چه ولی مونگ ده ایر کلو نا مونگ ستا پراتیو چه سمندر را ٹین کرده پروت تیواتا ها اڈیر غد دیمو آره دی پا سر بانده کنا دا مشرکان گوره دم را یریشی چه دا اللہ نمنشی اغسته دا یرینا چه سنس چل را سرو کی نو اللہ پیغمبر تاوی تو تاو آیا قل اللہ چه بل سوک مالک دی بل دا اسمان نو دا دمک مالک خبل سوک نشتا صرف اللہ دی صرف نو اس پدی باندی رد کئی خواه چه خدا تاو ذکا خاموشی ہے تاو ذکا دا اللہ نم نشے وستے ہیں چه تاسو نور زن لدا حاجتنو دا مصیبتنو دا پار نیولی دی نور دام اختیارات ورکڑی دی دا هر مرض و دا هر سخت و دا هر حادثه و دا هر مصیبت دا پار تا پوستی کئی قل او آیا وطا افتخذتم من دونی اولیاء آیتا سنی ولی دی بغیر دا اللہ نا نور اولیاء قرآن اموی خواه چی دا دی اولیاء پا دی طریقہ مانی خواه دا نرزامن چی کارونه او تاوال کردی او مالون والا ورکیو اولاد والا ورکیو صحت والا ورکیو پورا کار دے و سرکن دا دنیا نظام چلی دنیا نظام چلی خواه او اللہ تینا تپوس کئی چی خطا سو زبری خود ما پا ما باندے امکار نکی گی اینی ولی تاسو بغیر دا اللہ نا اولیاء مددگاران حاجت روان کارسازان وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جس کو تم ڈونڈتے ہو اولیاء سے دس شیر کے خدا نشور کو سڑیر گران شیر جداغی ٹیکہ داران دگا دی دا قبرون کے چپرات دی دا کم یو کار دی چل لے نشی کولے ہو اینی ولی تاسو بغیر دا اللہ نا نور مددگاران اللہ ما تا ندی معلوم ما تا خیئے ما تا ندی معلوم لا یملکونا لانفسهم نفعا ولا ضرا اغی جزان غریبان ندی مالکان دخپل زان نزپارا جزان لسفیدہ زانتا سفیدہ و رسی کنا اذا خور زان نلیری کی اجزان پا گرابان دی کنا دا کار کولشی ولا ضرا انا زان ناس ضرر و مصیبت لری کولشی زکا مرس پر آغلی و نلری نکو موت پر آغلی و نلری نکو مجھے دا خپل زان دا پارا دا آغی اختیار نشتن طالب سو کی دین پسی ہم یہ ویلی خواہ چاگیو دا خپل زان دا پارا اختیار نکو نزان دا سپیدا حاصل ہو لیشی نزان دا ضرر و مصیبت نبچ کو لیشی دا یو زجر شو قل تعلیمات تی توحید دید تعلیمات دا توحید وی خواہ قل اللہ تپوس پا شکل باندے بیانی قل هل يستوي الأعمى والبصير وهوتا ایا برابر دې ستاسو په نس باندې وړون اولیدون کې تک اولیام د خدای سره شریک کړو کنه نو هغه یې ځان سړي دا وی مثال خدایاندو دی او الله لیدون کې دی بصیر دی سمیع دی د هر صفت د کمال لایق دی الله نغم پریخوض او پلندو پس روان شوئے پکنو پس روان شوئے اے برابر دی یو مانا الاعما اغلند شددی مشرکانو الہ دی والبصیر اغزات چلی دن کے دی چلاہ دی دا برابر اوے وسو چگسی بتونا اغار سو مغیت او سپارل ادویم مانا ایا برابر دی اما اغلوندو چی مشرک دی سنو دی خبر کن تیار کی روان دی زن تی رنان ندکلی دی قرآن قرآن رنان و سرنین و اغلوندی کن دکا دیتا اللہ بسوائر ویلی دی و ابسواری ویلی دی چی دست والبصير اوغه موحد او چلی ذن کې دیم خطا سو یو شان کوي مشرک او موحد ستاسو په نس باندې یو شان تي دي دا ډیره غټه بین صافي ده نو ام هل تستوي الظلمات والنور اویا برابر دي ستاسو په نس باندې تیاری او رڼا ولی ظلمات اعمال د شرک چې د مشرکان څخه ښه توبه تیاری اره خبره ده تیاری ده کته سره نږدې کیږي نو ساډو بي به در باندې راځي چې خدای دا څنګه خلق ده د دې خوړو عقیده نشته د دې خواوصله نشته بس اره خبره شور دوک بے صبری دردی کار عملونه ټول ظلمات دي تیری او بل پلا نور اعمال د مؤمنانو چې غرنا ده عملونه د موحدینو چې غرنا ده نن دي برابر ښه څنګه چې ذات د موحد او ذات د مشرک نه دي برابر نو عمل د موحد او عمل د مشرک نه دی برابر یو تعالی تیری ویلی وی چې ګور ډیر غټی تیری ځان ساته او بل ته رڼا ویلی دا زور نه زښتا بیا وته وی ام جعلوا لله شرکا بلکې دی ګرځول دي الله لرا شریکان یونا دوانا لسنا هر دے با پا هر کلی کی بیشمار دی بس خوچی قدم کدی نو درگاہ دے ہو زیارت دے ہو ونی دی و جندی دی جا خدا چی قدم کدی نو جا خدا او دا نمونے ولی خیدہ پلانے بابا دے دا دے اللہ سر شریکان کلی کن اوی تس ولی نمانی تد دید زورا خبری اے گرزولی دی اللہ سرا شریکان او داس شریکان چه با قیده دا خدای پشان دی سنگا چه خدای خلق پیدا کرده انسانان پیدا کری دی اما نور باومی خواخ مونگ نوینو کنا او صرف دے انسانانو خبر اکو سمرا انسانانی پیدا کری اری اولی جدا جدا شکل جدا بدن جدا طبیعت اری اولی جدا رنگ دا خدا اللہ مخلوق دیکن دا دی په دی خپلو آلیهاو بانده دا عقیده دا چی اغیون پیدا کری ولی تو اینه خبر چی پا دی دنیا کې دو قسم خلق دی صدا اللہ مخلوق دی چی اغا پیدا کری دی او صدا اولیاء مخلوق دی چی دی پیدا کری دی نو ادا خوبا مونگ توخه دا خوبا مونگ سر وردی را غٹا می ربانی خوا چی دا دی کم پیدا کری چی اغا خووی نو ویرا مونگ تا پتا نشتا دی او دی خوبی ادا خبری کنا خوا مونگ تا پتا نشتا دی مونگ دا جدائی نشی کولی چی دا اللہ اغا پاکی کم دی او دا دی اغا پاکی کم دی دا وی زمونږ د وس نه بار خبره ده وې د دې غواته زو خیمه پندې کې پندې کې او بابا ده شاده اوله بابا او تويخه زه دې خدای علي هدي اولیا دې خان چې ولي نو شاده اولای شادولہ بابا اگر تا خلق پل معشومان بخی معشوم پیدا شی نوال تیبوزی ناغی والا جو بل قسم توپے جوڑ کری دا سی دنگی دنگی لیر درانی اگو تا سر توا چی بیل ریکی نگوره ناغا سر داغ دا سی توره ونتی شی توره ونتی سریم دا سی شی امخیم وڑو که پاتی شی دا سی بولی آغا خود داغی توپین اخواغا ترقی نشی کولی مخیم وڑو که پاتی شی سریم نبت چه تو گورن تواتی او سا تریانی چی خوده دا دا سنگ خلق او غی تدینم یخده شادولا چوه در شادولا چوان منگکان شادولا چوه دغا پکی دیدی هم جعلو لله شرکا دیگر زولی دیللہ سر شریکان خلقو که خلقهیم اغیم پیدا کری دی پشان د پیدائش د الله ها جدائی نشی کې دې د کبت شابال خلق عالم خلق په دې باندې ګرد ور شي چې د الله غ پکې کم دی او زمونږ الها غ پکې کم دی زور عقیده د زیداه چې پیدا کړی دی خو زمونږ پکې شناخت نشو کولې جدائی نشو کولې قل الله خالق كل شيء و ايوتا ته توبه وباسه ځان مغر کوي خلق مغر کوي الله خالق دې دار یو شي مخلوق خو مخلوق دې انسانان و غیره ته الله په مخلوق کې کوم ډیر ادنا تا تحقاری چې هغه ماشه دې مګې دې دانش پیدا کو دا هر شی خالق الله دی که ډیر ادنا دی د بدن نا ډیر وړوکی دی او که ډیر غټ دی تر هاتی پورې چې قرآن دغه بیان کړي که نه ښه وهو الواحد القهار هغه الله دی یوازې زورور هغه باندې څوک زورور نشته هغه زورور دی غالب دی داغه به بادشاہی کې بل څوک تصرف نشي کولای القهار ولي الله ویدا هوتا کې عقل نشتا دا چې څه چا تاولیا وینو دا الله پیدا کړیو بیا لوی کړیو بیا ول عمر ورکا بډاګان یې کړو مرزونه پیراوستو ورې چې کم کم قسم مرزونه پیراوستري ښا کله چا به یو پلس غلول چا بل پلس غلول دستا سو خدایان دي. اخر دا چې نیټه رااله نو روح یې ته نواغست دغه سي پرې خلو روح یې واغست پس الله خپويږي چا ارسو سره کوي داغی علم اللہ تا دیکھا او دیتا اتشا باڑی پری خودا چیز ہے دیگا باڑی را گی رکڑا غسل والا ورکو او دس والا ورکو ناو کپانی پی واچو جنازے پی اکڑا ابی مقبری تا وڑو قبرستان تا اب اخپل اللہ سبان ای خاخ کو گورو تا الک خپل خدای مخخ کو چې سوره دي تیری شنو جنډاو په ودراوي اوه بچدا د بازو دي موارد دي تبا الګان خړلیونو اوه بچدا د تبي دي موارد دي او د سرخوګي دي موارد دي ادا د من دانی دي موارد دي بس دا نوم پکې دي نو بیا خلق تپوس نو کوي خو جوړ ورمنډي ښا چې وی تاسو خو نه منې کنه دویم باب ختم شو دریم باب شروع کی ہوگی کی مثالونه ذکر کی دنیا کې د حق او د باطل چلانه بولی عزت وی د حق په دنیا کې څنګه راشي د حق څنګه راشي دنیا کې چډیر زمانہ نه ای تیاری اړو سو پیجن نه چې حق ستوي باطل ستوي او دی که اللہ رب العزت حق کارا کی تک دنور پشانتی راوی خیجی خواه اور سر اور سر باطلو می تک دی دیو بل جدا کی گی نبار دنیا کی حق و باطلیو بل سر جخروان تبو تا فکر کے تبو تا سوچ کے تو پا کی امتیاز کہے چی دا حق دے دا باطل لیسکا اللہ دا لعقل لر کرے خوا تا دا قرآن اصول دے ہمیشہ مثال ذکر کئی دو قسمہ یو تا مثال ناری وی اول تا مثال مائی وی خوا تا دو مثال دو قسمہ ہمیشہ ذکر کئی پاول کیم ذکر کریو مسلو ہم کا مسل اللہ زستاو قد نارا دا ناری مثال نبی اور پسې وی چې او کسوی بم من السماء دغه دوبو ما ای مثال دلته ما ذکر کړي اول دوبو مثال بیانې ابي اور پسې د نار او دې کې د حق او د باطل نشان او د حق او د باطل پہچان اول مثال الله بیانې چې کله ډېر وخت شي سوکړی ملک خوش کی وچی نو زباران وروما او براشي ډېر او براشي خان اړینې صفا او براشي او کله جزمه کې ترا ورسې دي کندې او پړونه ډک شو نو با بیا سوک نوینی چیاغا او بس شوی چی دا اللہ را ورولی و دا اسمان او بس سوک نوینی سوینی خاوری او خزلی او خشاکونا او خطرناک سیزونا ولیوی خوڑ را غلی دی بلر را غلی دی دا را غلی دی دی غرونو نبکی دا کسما کسم ماران او بلاغان رازی او خلق یریږي خواله ولتلې نشي او بدا چپی وی لکه د غرونو په شان دي نو ډیر وخت داغو دا طوفان جاری ښا او خلق ولا خواله ناراضي سپین سپین زګونه په د پاسه راضي او بس خو چې داسې مازیګر شي که نه نو بس بیا هر څه ختم شي، هغه کچرې مچرې او هر څه خاورې ماورې ختم شي او صفا اوبه په سپینو شګو باندې روانې داسې صفا اوبه په سپینو شګو روانې اچ بیا د مازیګر دا نور پې ولګي زیړو ته به وایې کنې دا اوبه نه دي سونه ده داسې ښایسته خلق راضی او غبیا وړي استعمالی یې هغه د فایدې شی دی ښه او هغه ګنبله ختم شو دغه سې الله رب العزت وی چې کله از دنیا ته لومبیا حق راولما بیانوشی آوازوشی جوړ کو بل جوړ شي او خلق یې له خبره یو سړی پیدا شوی دی نوې مولا اداز داسې خبرې کوي ګوره لیا نه مني خیراتونه نه مني امولان ورپسې را پاسې دلی دی وی ښا او ډېر غټ مولان را پاسې دلی دی او پریزی یې نه نن یو ځای کې پروګرام دی بل ورځ بل ځای کې مناظره ده بل ځای بل ورځ بل ځای کې او تا خلق رواني چنن د مولانو جګړه ده نن دا چلې ابا شور زوګ وی شړې وی وه دا وازونه وای ښا په دې کې وخامخه لسکاله دیار لسکاله د پیغمبر تیر شیو مکه کې کړ دغه غوبل وخت خو نو چرورو خلق خبر شي او پوه شي او مسلې ته وق کیږي او سوچ او فکر وکي چیرې دا خو رشا خبره ده ورزه خلق خدای له شریک ګوري اده مړونه ضرورتونه او حاجتونه غواړي حاجتونه خو یو خدای پوره کوي هی خلق سرورو داسه نو یاغو بل تیر شي اخلاق پوشی کنا نو بیا د قران درسونه جاری شي او بیا بیانونه جاری شي او بیا توحید او سنت او اغانې په دنیا کې خوري شي ډیر وخت ډیر وخت الله یې زمي سالو د حق او باطل بل مثال ذکر کئ چې کسو نشوا ک چاندي شوا کتام بشوا اسومره چې قیمتي سيزونه دي کډیر قیمتي دي کله قیمتي دي دی باندې خیر راضي نظرګر اولګي او پوری کیږي چې پوری کیږي د دینه هغه خیري چی نو هغه د دې د پاسه زګ جوړ شي داسي ته وې جوړ داسې شي ځکه د پاسه شي کنه ها نو خلق ته ځان خې چی کنه زو اصلي شي یم من که هغه اصلي شي په نه دي هغه سو وخت پد داسې برابر کیږي نو اخر دا چې ختم شي او صحیح سو نه پاتې شي نو هغه خلق استعمالي او ځان له تنکالي جوړي او ځان له او زګلار ختم شو سو نه پاتې شو وګوره سختی به ګراله وګوره خولي به د اوره خو نه شو کنه ها چوره و تبل کو نو علتنا زګلری شخه نو دا باطل به با علل رکیږي چې ځان اونیسي ورتا او چړیتا او ار دا حالات تیر شوی دي کنه چې صبر او تحمل نکار واخلي نو الله رب العزت خیر کی باطل لا شي بیا د توک نوم نه او حق په دنیا کې پاتې شي دا مطلب دې دا اول مثال چې الله ذکر کوي ښا انزل من السماء ماء راوري الله د اسمان نوب فصالت اوديه بقدرها نو بیږي او روان شي کندي او پړونا په خپل خپل اندازې باندې. فاحتمل السيل روچت کی هغه سیلاب زبدر رابیام هغه زګو چوچتی او خلق تخکاری هغه چدی کنه زګونه یو تا د ملک سیلاب د قشیراولینو خدای لګ وختي ګوره ښا لګ وختي چې ما ذکر کیږي نو بیا یې سنې ښا بیا نه خلی او بیا نه کچری او نه غن بلای غار څه ختم شي او صفا او په پاتې شي دا مثال له حق او باطل لګه. دویم مثال ومما یوقدون علیه فی النار او باز دا اغی سیدونو نا چویلی کئی دا خلقا پاورا مما یعنی سونا چاندی تامبا گیلتو پیتلو دا سیدونو دیگر دا پاور باندی صفا کولیشی خوا یو قدون علیه چویلی کولیشی پن نار پاور صلا ابتغا حلیتن یا د پاره د طلب د کالی چې خلق استعمالی و غنو ته چی پوزي ته چی او غالي ته چی د تحلیه ویل شي زیورات او متاین یا د نور سامان د نور نه کالی نه جوړیږي تامبینا هغه نه خلوخي جوړیږي نو متای او د زکووي سوکه دغه د پاره ویلیکی او صفاکی متا اند سامان دا پارا زبادم مثلو پاگیم دقا سی زگرازی یکا پاو بوچ راتو پاگیم دقا سی زگرازی سمت لب دی کذالک یضرب اللہ الحق والباطل دقا سی اللہ بیانی مثال لحق و دباطل حق سشی دی اگا صفا و بو او باطل څه شي دی هغه کچری او هغه غنبلا او هغه خلیو بو دا دي خو خوځې تی نه نه غواره ها توبه توبه ډیر چې وسی کی کنه نو بو چې تاسو فانه ښکاری ها او دا غسی سوناو چاندی دا مثال حق دی او باغی چې زګ راځي دا مثال باطل دی ها باطل زګ دې کنه ها فاما الزبدو ارچه غزګوی فیزابو جفان نو غلارشی وچی والو دې بسړو پته ونه لګي چې غ باطل کم پلاړه په خواجبا مولانو کنه او دا دخکری به کولې په دې ملکونو کې اپن پیرې باندې پرې خوړو چې له کاواره پن پیرې د نارانه شي سخت زبردست بادشاہی و دخلی کنخا او سغی نشتا پا دنیا کی او ظهر دے که دا قرآن درس دے دا قرآن بیان دے پا منبر دے پا ہر دے که جماعتنو کی پا مدرسو کی او اغا خلق نشتا دے خا اجی بیوی وابیان رالو اپنچریان رالو اگر خیال کوئی دا دیر گمراہ خلق دے خلق خرابی ورے خلق وی خراب وی وی کتی خراب کرین دست ظالمان خواه نوارچه اغا زگوی فیس حبو اغا لارشی ختم شی جفا ان وچ و اما ما انفع الناسا اغا چی فیدور کی خلق لن که اغا صفاو بودی پرنبی مثال کیم او کاغه سوناو چاندی دی په دویم مثال کې فیم کو سفل ارض نو غډیره زمانہ پاتشي خلق څنګه پیدا واخل ډیر واخل کذالک یضرب الله الامثال دا د الله شان دی چې بیانې مثالونه ولي حق او باطل اسنه جدا کی دا په مثالونو سره جدا کیږي ها هم مثالونه الله بیانې لیکن خلق دوه قسمه دي ښا سوک اومنی یا سوک نه، سوک پہ خوشحال شی او شکر و بازی چی الحمدللہ شکر دی چی مثال لی بیان کو چی شکوناو مواتو تدرنم شکوناو واتو اسوک داسی نداد تندی بوٹ کری او غربوز ید ولی او ادغا بکی چی نر بعد دی بغیر دا اولیاو نا بلکار نشتا دی چی دی اولیاو دی لپلار وجل دے کری اب ادا خبر کری للذین استجابوا لربهم الحسنى خاص داغه کسان د پاره چې قبول تي او کړه د خپل رب نو داغه د پاره جنت ته ایو جنتو غاټو چې مسلمانانو قبول کړل والذین وکسان لم یستجیبوا له چې قبول تي او نکړه د الله الله خبره په خوګاو نه لګی دا بد په لګی دا الله رب العزت وی چې تاسو خیال لې تاسو یې جذب جن په کومه لار وځي جنت ته الله دې جنت لار خو ما ته معلومه ته په کومه لار ځي لو ان لهم ما فی الارض بالفرض کذ دې لپاره هغه سشي چې په دې زمکه کې دي اسرا سپینو دا مالونه او دولتونه جميعا ټول او یوازې دانه او مثله معه او دمره ورسره نورم شي یوازې دا دنیا نه یوازې دا زمکه نه بلکې دا سي زمکه بلا او بلکې و زمکه لفت ذوبه او دې په دې کې دې ورکی الله لا چې الله دا واخلا مونږه جنت راکام یا اللہ دا واخلا امونگ دا جہنم نخلاص کام اللہ وی تب اولائک لهم سوء الحساب دا دید پار دیر بد حساب دیخوا دیر بد حساب ستوی دید دوی چا اللہ نبال عزت و توی چی دادی کری دی دادی کری دی ولی دی کری دی نو بس کار خراب شو چی ولی پکر آگا نو بس حساب دیر بد حساب شو وما وام جهنم زید دیو دی جهنم دی تو سیدو و بیس المحاد دیکھو دی بسترو پا تمام دیکھو با دی قالینونو خبری کولی چی جنت کدا سی قالینو ندیو جنت کدا سی پرشو ندیو جنت کدا سی نهرو ندی و استاد پارا نشتا استاد پارا بلشان بستر دا خواه ډیر قیمتي ده ځکه چې د اور نه جوړه شوې ده د لوخاړو نه جوړه شوې ده دا چې جامه به چې تلیدلې په مارکیټ کې ثوبته هغه الله دې له جوړې کړې دي ښه قل من رب السماوات والارض هو يا سوق دې مالک د اسمانو د ځمکې غږ نه کوي یریږي وی سنا چې کټ را باندې واړی قل الله توتوه چې الله ما دې کړې اسی یریږي قل افتخذتم من دوني وایوتا ها آیت تاسو نیولې دي بغیر د الله نه اولیاء څوک وتا اولیاء وي اولیاء هم نیولې دي دا غینا سغواړي لم لیکون لانفسهم اغي خو مالکان نه دي خپل ځان نفعن چې ځان له سپه درا کاږي ولا ضرن از ځان نه نقصان لري کی قل هل يستوي الاعمى والبصير وای او تا چې برابر دي ستاسو په نس باندې ړوند او لیدونکې مشرک ړوند دي او پتیار کې ناس دي هیڅ نویني او موحد لیدونکې دي اغلا اللہ رانا ورکڑی دا یمشی بیهی فی الناس دنیا کڑیر دی عزت جون تی رئی ام حل تستوید ظلمات و النور ایا برابر دیستا زبانیز باندی عملونا دا دوانو تیاری دی تیاری دی عملونا دا مشرکانو تو با ساڑو بی با در باندی راشی چیزی دی کارون ستو گوری خواست ظلماتو د خندا خبرې دي نو او دا خاص په دې غمونو په خادو کې ډیر دی ښا او کله دې عملونه ګوري په غمونو په خادو کې ګوره ښا ورچ واده کینو غون کنډول وې جام نو غړ وې کی ان اسکور وې کی او لک توی دا بر اخلی نو الا وډولې درکو او دا نه چې ته په پلاسو کې کپڑا نی سي دا ور نه نه دا سي به راخلی وې دا توبه ته تاسو ځانته مسلمانانو دا په اسلام کېشته چې غړ کنډول ور اخلی انور چې بیا په کو باندې او بلولې انور کسی کوي دې ته ظلمات وي ښا دا په اسلام کې نشته انور ام جعلوا لله شرکا آیا دی ګرځولې دي الله لرا شریکان ادمره په یقین دي چې خلقو ک خلقه اغیوم پیدا کړی دي په شان د پیدایش د الله جدا کئیه ولینا وی جدای که کن پس شعبال خلق علیم دیبان دیا خلق گرد ورد شو وی مونگ پا کتا نپی جنو چی دا اللہ آگا کم دی او دا مونگ دا دی آگا کم دی پس شعبال خلق علیم دار پوری اللہ توقی کئی خواه قل اللہ خالق کل شین وایا اللہ دے پیدا کون کے داری او شیم وهو الواحد القهار اغا اللہ یوازی دے او پارچا زورا ورنم انزلا من السماء ایمان دادا اللہ شان دے چوری دا اسمان نوبا فسالت او دیتم بقدرهان نوبایی کی کندی او خلونا پخپل اخپل اندازی سرام کندی او خلونا پخپل اخپل اندازی سرم دا خمونگا وینو پا دیز مکا بانده خواه کندی او خلونا چی اوبراشی کن نوڑکشی دازی گوز چی اللہ کل قرآن نازلو وحی راتلا دبرینا دا غید پارا کندی او خلونا کمو د مؤمنانو دا زړونه دا ولې دې کو خدای زمانو کچري وي او زمانو ګندو وکاله چې د قران باران پیو شو او وحی رااله نو د دې زړونو نه هغه کچري مچري اوچته کړي دا زړونه پاک ساک پاتې شو دا د قران انقلاب دی دا ټول زړونه دا اوس چې دي کنه دا سو وخت کې ګنداو کنه دی خلکو ته پته ده خام چې دې په دې زړونو کې څه په لاګانې وي کم شرکیات او کم خیالونه او کم عقیده وي غلطه زړونه ډکو د کچرونه او د ګندونو نه خام خدای چې د قران باران په وشو کنه نو هغه سي اوچت کړل زړونه پاک پاتې شو به قدره ها په خپل خپل اندازې سره خام چا کې ډېر علم راوي چا کې لږ علم راوي د چا ډېر اسلام شوا د چا لږ اسلام شوا په قدر ها هغه کچري څه شوې اشرکیات څه شو فاحتمل السيل وذبد الرابيه چې سیلاب راشي کنه توبه توبه بیا غي تاسو شي ټینګي چې د قران سیلاب راغی نو اشرکیات وړو په مخه باندې اغلا پا مخا بانده خواه امون با پخواه مثال پیش کهو دی خلقو تا چه پخواه با دی کلو که دی خاریو که امو دانو اڑول دا پارا اغا صادق انتظام دوڑو ماشین بے جوڑ کرده و ناغه وای ټوک ټوک کول ټوک ټوک ابره وتنه لوهړه غاته او چې کله بجړې لاره تنظیم راغی او دا ما ماشینونه رااله کنه نو بیا هغه ټوک ټوک لاړ غرونو ته لاړ او دلته کې انتظام بدل شو. دغه چې حق راغې نو هغه باطل رو رو دی غرونو ته او دی بانډو ته او دغه ځایونو ته لاړ. بیا دلته کې ځای نه و کنه نو څه وخت هلته کې ټوک ټوک وکړو نو جوړ هر څه ختم شو. دغه ټوک ټوکې ماشینې بیا فاحتمل السیلو روچت کی اغا سیلاب و زبدر رابیان اغا زگو چی دلری نخکاریم. حضرت شیخ بوید دوید بیدتیان و پتکیا دی او دی چی ورات لکنا مناظری لاؤ دا سپین سپین پتکی بیوالی اجی خلق و وکاتا کنا دا چل بیکو اتا بوید جور زگر روان دخوا زبدر رابیان سپین سپین آز سلک پٹکے بوم نو کنوی سوار لس گزا داری چی بدنو نے روغو بلڈ پریشر نوی کن دیدی وہ سوار لس گزا پٹکے ہوئی خوا تا خوا اگر روغ خلقو سوچا گوڑی بے خوارو زبدر رابیا ومیم ما یو قدون علی فی الناری او بازی داغا سیدونو نا چی ولی کولشی پور باندی سونا و چاندی و نور ابتغاء حلیت دپارا طلب دکالی او د زیورات و متعین یا د سامان جوړولو زبدم مثلو فاغیم دقا سی دگرا دی حسن چی دا باطلو ختم شی نو اغام ختم شی او صفا سونا پاتی شی. قذالک ادرب اللہ الحق والباطل دقا سی دا اللہ شان دی چی بیانی مثال لحق و دباطل فاما الزبدو ارچه غزقوی فیزهبو جفا آم ناغا والو دی وچ بسرو پتے انو لگی خواب فاما ما ينفعو الناسا اغا چه فیدور کی خلقو لان کاغا صفاو بودی دبارانو چه پاتشوی او یا سوناو چاندی دی فیمکسو فی الارضیم ناغا دیر زمانا پزموکا کی پاتشی او خلقتنا استعمالی یہ کنا اخپل زیب و زینت پی حاصل لی کدالک ایدر اللہ والامثال تقد اللہ شان دیچ بیانی مثالنا للذین استجابو لربیم الحسن خاص داغا کسان دا پارا چی قبول تیئے اکڑا دا اخپل رب داغی دا پارا جنت تے والذین آکسان لم یستجیبو لہو چیزا اللہ قبولتی ہے ان اکرام لو ان لہم ما پی الارض جمیعا بالفرد کشید دید پار خاص اغسو چی بزمکا کی دی مالونا و دولتنا و سراس پین طول و مثلہو ماہو ارسر دمر نورم شی لفت دو بے او دی قربان کی دخپل زان نا او فدی کی دخپل زان نا چی اللہ دا واخلا امون لجنت راکا اللہ وی سب دماغ دے خراب دی کمور دا تخیری کری دی اولائی کلام سوء الحساب دا دید پارا خوڑیر ناکار حساب دے حدیث کی چرا دی چی دا قیامت پا پندو زرکا لکی با د دین دمر خپلې وبېږي دمر خپلې ښه چې وي کیشته وا پکې روان شي او د دې تر خپلې پورې تر غوګونو پورې ودی په خلو کې ډوبي ولي سوء الحساب تا ډېر بداچ تخلاصي تو ګورنن د یو یو سړي د دولت تو ګور چې د سره الله حساب کتاب کې د پیسې پیسې کنه د په دې وسوره واخلګي عدد او پاغي څومره درد رسی دې بس ځان سپایي پیش کی خو بس ټول به حرام یا ټول به مردار یا راځه مکړی وای زکه وای یزان خلق وای 1500 کاله مخکې زی جنت ته هغه خو حساب کتاب نشته هغه خو د زغه مثال له لړم ته چاوي وي کډه راواله چیزو اگر لکه پزان راوالو لا اجزان خو ډیر ښه قسمت اولائک لهم سوء دید پر ډیر بد حساب ده و مأواهم جهنم زید دی جهنم ده و بیسل مهاد دغه ډیره بد بستر ده چله به دی لور کی قیامت کې.